أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قريان وزينة الحياة ولباس التقوى ومال الفكر. صدق رسول الله فيما قال. Bugün dersimiz yine bu iman bahsinde olacak. Cenab-ı Peygamber Efendimiz imanı bize tarif ederken imanın uryan, çıplak bir şey olduğunu diyor. Bunun sıfatlanması, kalıplanması haya ile zinete, esbaba, mala ihtiyacı var. Bu iman nimetinin. Bunun zineti haya, esbabı takva, malı da fıkıhtır diyerekten bildirdi. Bu haya niçin başka birçok sıfatlar var varsa? Hayanın yanında cömertlik var, şicaat var, adalet var. Çok güzel avtaflar var. Fakat onların birisini söylemedi de zinete hayadır dedi. Yalnız hayadan bahsediyor. Çünkü لِأَنَّ الْحَيَاءَ عَظُمُ اَخْلَاقِ الْاَنْبِيَاءَ. Haya, enbiyalarda en büyük bir vasıf. En büyük, üstü mertebe. Çünkü لِأَنَّ بِالْحَيَاءَ يَدِدُ حَلَاوَةَ الْاِيمَانِ. Ancak imanın tadı bu hayanın sayesinde bulunur. Haya ne kadar varsa sende o kadar imandan tad alır. İmandan alınacak tad hayadaki nispete bağlı. Hayası çok olan insan imanın çok tadını alır. Mesela sağlam olan insan baklava yedi miydi bayılır. Bala bayılır, tatlılara bayılır. Niçin? Sıhhati yerindedir, ister canı. Ama sıhhati bozuk olursa tatlıları istemez. Tatlıya da acı dediği olur bazen. Onun için haya İmandaki tadı tattırıyor bize. Haya olmasa imandan tat bulamıyoruz. İmanın yolunda gidemediğimizin sebebi imanın yolunda bu sefer gidemiyoruz. Çünkü tadını tadamamışız. Gidemiyoruz. Yamuk yamuk yollara gidiyoruz. Sebebi birisi hayasızlık oluyor. Haya geniş bir ders. Şimdi onun üzerine durmayacağız. En bizim bildiğimiz utanma. Kısacık tabiri utanma. Ama asıl utanma Allah'tan olmak lazım. Ekmeni yiyoruz, suyunu içiyoruz, havasını alıyoruz, mülkünde yaşıyoruz, yaşadığımız mülkün sahibine karşı geliyoruz. Bu en büyük hayasızlığın başı buradan başlar. Yani utanma deyince işte kadınların, kızların utanması gibi değil yani. Bu da utanma ama asıl utanma Allah-u Teala'nın mülkünde yaşayıp da kimin mülkünde yaşadığını ve kimin ekmeğini yemek suretiyle yaşadığını bilerekten ondan utanmaya, onun emirlerini dinlemeye. Ondan utanmak, onun emirlerini dinlemeye vabeste. Utanmak da onun emirlerini terk. Allah-u Teala'nın emirlerini terk, hayasızlığın başı oluyor. Allah-u Teala'nın emirlerini tutmak da hayadan ileri geliyor. Haya yaptırır bunları. Demek ki imanda bir dat var. İmanda bir dat var. O dat da ancak haya elde edilirse oluyor. Haya elde edilmezse o dattan haberimiz olmadan kuru kuru gelip gidiyoruz bu alemde. İkincisi de takva idi. Takva da böyledir. Takva sahibi imanın tadını bulur. Takva onu amelli salihlere sürükler böyle. İyi amellere zorlar. Hadi durma. Bunu da yap, bunu da yap, bunu da yap diye takva insanları iyi amellere zorlar. Saadet darin neyi icap ediyorsa onları yapar. Şimdi gelelim mevzuya. Hayayı nereden bulacağız? Şu bakkallarda satılıyorsa eczanelerde gider oradan alırız. İstediğimiz kadar kullanırız. Ama haya, takva ne bakkalda bulunur, ne çarşıda, ne şunda, ne bunda. Şimdi bu sabah bizi şeye çağırdılar. Hırkı-i Şerif'in açılma merasimine çağırdılar. Allah kabul etsin gittik. Şimdi o zattan biraz bahsetmek isterim. Bu zat Veysel Karani Hazretleri'dir malum. Veysel Karani Hazretleri ne bir üniversite mezunu profesördür. Ne de servet sahibi bir insandır. Ne de bir şanı şöhreti olan bir zattır. Yani paşalık, beylik gibi böyle bir mevkide yok. Bu ancak bir çoban idi. Deve güder. Deve güder. O esnada hurma çekirdeklerini yiyenler atar yere, onları toplar. Bu topladıkları çekirdekleri satmak suretiyle hem kendi maişetini hem de baba, ana babasının maişetini temin eder. Bir üçüncü kısmıyla da tasarruf yapar. Ayırır, hayra ayırırdı. Veysel Karani Hazretleri kazancını çekirdek toplamak suretiyle temin eder ve bu üçe böler, birisini kendisine, birisini ebeveynine, birisini de hayrata ayırırdı. Bunu kim yaptırıyordu acaba? Veysel Karani'nin çok güzel duaları vardır kitaplar içerisinde. Hayran olursunuz. Bu mektep görmemiş, medresi görmemiş çöl adamı dersiniz, çoban dersiniz. Bunları nereden buldu da çıkardı? Ne güzel Allah'a münacatı, ne güzel yalvarışları var ki hayran olur, bayılırsınız yani. Bizim ağzımıza bile yakışmıyor bunları konuşmak. Bu çoban diye hiç kıymet vermediğimiz ama bugün onun nail olduğu saltanata, hatta üzerindeki uhurkaya bugün elhamdülillah Müslümanlar böyle aşk ile, şevk ile ziyaretine koşuyorlar. Veysel Karani öyle bir insan ama içindeki ateşin, iman ateşinin şevki dünyayı doldurmuş. Kıyamete kadar onun ismi böyle yaşar durur insanların arasında. İnsan böyle bir imana sahip olabilmesi ne kadar mutlu bir şey. Onun için Cenab-ı Peygamber derdi ki, bana Yemen'den Rahman kokusu geliyor. Rahman, Hazreti Allah'ın oradaki şey, kokusu, Veysel Karani'deki iman kokusu, ta Resulullah'ın burnuna kadar geliyor Mekke-i Mükerreme'de. Bugün bize de şeyi açarken, o Hürkiye-i Şerif'in bulunduğu tablının kapağını açarken, kokun kokuyu dediler. Koku kokuyu. Buradaki kokuyu alın. Bu hırka kaç bin küsur senelik bir hırka. Bin küsur senelik hırkanın üzerinde ne koku olacak mesela? O bugün elyafı bile dökülmüş böyle hiçbir şey kalmamış durdu. Ama o olduğu gibi güzelce duruyor da muhafız edin. Onun kokusunu tabii herkes nispetinde alabilir. Burnu nispetinde oradan o kokuyu alabilir. Burnu koku almayan insan da bir şey almadan döner gider. Şimdi bu iman denilen, imandaki haya, imandaki takva numunesi olan Veysel Karani mektepte okumamış, servet sahibi de değil, bir mevki sahibi de değil. İşte koyun devirlerini gütmekle geçinen bir insan. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine geliyor. Kur'an'ı da bilmem biliyor, bildiğini ne kadar bildiğini bilmem artık. Fakat geliyor anası diyor ki oğlum bulursan ziyaret et, bulmazsan dön gel diyor. Bir saate bak. Geliyor bakıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verip vazife başka bir yere gitmiş. Yok herhalde. Bekleyeyim de gelsin de ziyaretsin diyor. Anam bana bu kadar izin verdi diyor. Ben fazla duramayacağım. Yok mu bir emanet diyor göreyim hiç olmazsa. Mübarek Uhud'da kırlar. Dişini getiriyorlar, gösteriyorlar. Efendim? Buna dayanamayaraktan ağzındaki dişlerin hepsini çıkarıp atıveriyor. Derler. Allah şefaatine nail eder. Şimdi ondaki imanın ölçüsüyle bizde para da çok, bilgi de çok, her şey de çok yani. Bugün rahatlığın en âlâsı cennet gibi memleketimiz şimdi. Her şey bol. Yaşayıp istediğimiz gibi. Fakat ondaki imanın zerresi var mı acaba dersiniz? Zerresi var mı dersiniz? İmanı onun imanıyla ölçecek olsak bizimki sıfırdadır hiç olmazsa. Biri bile zor tutar yani. Allah affetsin. Tevfikine rafik eylesin. Şimdi bu iman çarşıda bulunmaz, pazarda da bulunmaz, şuradan buradan da alınmaz. Bu imanın bir alınacak yeri var. Bir alınacak yeri var. O da Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin zikri. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin zikriyle ne kadar çok meşgul olursa, o meşguliyetin dolayısıyla sahibi olan Allah ruhaya yarama. Allah verir sana o takvayı. Başka yerde bulamazsın. Veya o takva sahibi, mesela ashab-ı kiramın böyle tesbihleri falan yok. Çünkü Resul-i Ekrem önlerinde onun yüzüne bakışları kafi geliyor onlara. O bakış içerisini nur ile dolduruyor. Öyle çalışma lüzum yok artık. Menbaadalar. Baktılar mıydı? İçlerine onların olan nur doluyor da taşıyor da. Zamandaki Müslümanların hepsinin hali böyle. Ama bize gelince biz bu kadar 1000 sene geriye kalmışız. Bize bunun nurunu alabilmek için zikrini ve onun salatu selamını çok okumak lazım. Ona olan salatu selamı ne kadar bol edebilirsek, Allah-u Teala tıkatırsatın zikrini ne kadar bol edebilirsek ve başka işlerimize tercih ederek onunla meşgul olursak, bu takva çalışmamız nispetinde. Nasıl ki herkes maaşı diyorlar ya, ne kadar çalışırsa o kadar kazanır diyorlar. Allah'a karşı ne kadar hizmet edebilirsek, o kadar Allah-u Teala bize haya verir, o kadar takva verir, o kadar da fıkıh verir. Fıkıh deyince sen zannetme ki işte Arapçayı bilir de burada okur, mana verir, o değil ha. Arapçayı öğrenirsin, okursun, manasını da verirsin. Bugün aziz kardeş, hepiniz biliyorsunuz. Arabistan denilen memlekette Yahudi de var. Ermeni de var, Rum da var, Süryanisi de var. Daha kimler, kim bilir, kimler de var. Bunlar Arapçayı bizden çok iyi bilirler. Yahudidir ama memleketi olmak dolayısıyla Arapçayı öğrenmiştir. Ermenidir ama memleketi olmak dolayısıyla Arapçayı iyi bilir. Rum'dur ama memleketi olmak dolayısıyla Arapçayı iyi bilir. İyi bilir ama hiç faydası yok kendisine. Gavur gavurdur yine. Sırığın bu kadar olur. Cübben gayet sırmalı mırmalı olur. İş yok onda. İş iman ile hayada, haya ile takvada. Haya ile takvada Allah'a kim boyun büker hizmet ederse, hizmetin nispetinde Allah ona verir. Hizmetin nispetinde Allah ona verir. Yalnız şu kadar var ki haramlardan ve günahlardan da sakınmak şarttır. Mesela geceleri uyumaz da sabaha kadar da ibadetli değilsiniz. Tesbih hiç elinizden bırakmamak suretiyle de akşama kadar da tesbih çekebilirsiniz. Fakat haramdan koruyamadığınız zaman da bunların hiçbirisi makbul olmaz. Nasıl? Bir evi yaparsanız güzel. Fakat ona bir kibrit verirsiniz bakarsınız cırır diye birden yanar gider. Hiç kıymeti yok. Yapmak değil hünler, onu muhafaza ettiktir. Muhafazası da günahlardan korunma ve sakınmadır. Onun için size bir misal söyleyeyim şimdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabii muharebeler oluyor daima. Bu muharebe olunca bir muharebede dediler ki Resulullah'a haber veriyor, tekmil haberi. Ya Resulullah filan şehit, filan şehit, filan şehit. Filan da şehit. Cehennem. Ya Resulullah şehit. Aa, o ganimetten çaldı. Ganimetten bir aba almış. Ya aba aten diyor. Ya iki aba. Bir aba yani. Ya çekin. Bugün şimdi. Bunun şehadetinin kıymetini düşürüverdi. Kıymetini düşürüverdi. Cehennemliktir dedi cihan sebebi. Sebebi İslam'ın davasında sadakat göstermedi. Bir taraftan ibadet ediyor ama bir taraftan da beytil maldan çalıverdi. Aldandı şeysine. Beytil mal da değil. Daha ganimet takdim olmamış. Takdim olmadan, ganimette hakkı olmadan aldı. Bu alış kendisinin şehadetinin cennete girmesini icap ettirirken ve bütün günahlarının affını icap ettirirken cehennemliktir dedi. Vay bizim halimize şimdi. Faizlerle para kazanacağız. Efendim onun da han, hamam, apartman yaptıracağız. Çalımımızdan kimse yanımıza sokulamayacak. Sonra biz de cennetin baş tarafına gidip içerisine oturacağız. Eyvah! Onun için aziz kardeş, haramdan sakınmak için takva lazım. Takvan olmadıkça haramdan sakınamazsın. Haramdan sakınmak için takva, Allah korkusu. Bu Allah korkusunun mektebi yok, medresesi de yok. Bin numarası daha sana. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu veya kimlerse Medine-i Münevver'de Mekke-i Mükerre'ye gidiyorlar. Yolda canları et istemiş, acıkmışlar. Bir çobana rast gelmişler. Demişler ki çobana, şuradan bize bir koyun ver. Kaç parası verelim. Demiş ki koyunlar benim değil. Ağanındır. Onun izni olmadıkça ben size buradan bir koyun veremem. Bunlar da ona tecrübe şeydiler. Demişler ki ya ağanı dersin. Kurt dedi dersin. Ya kayboldu bir şey dersin. Ne olacak? Ya Allah'a ne yapalım? Çoban efendi. Ya Allah'a ne yapalım? Bizim bilgin deveyi hamutunla beraber ütüyor. Bu bilmeyen Allah'tan korkaraktan. Bak bunu Allah'tan korkutan, buna onu yaptırmayan kim? İçindeki iman kuvveti. Neyle? İşte o devrin nimetlerinden mahsur olmuş. Nasıl oldu? Bizde bugün hepsi çok. Çok ama gözümüz de doymuyor, karnımız da doymuyor. Ne gözümüzün doyduğu var, ne de karnımızın doyduğu var. Allah'a affet. Onun için şimdi geçen hafta okumuştum size ki sizin lüzumu hakkında bu büyük 5-4 tane şey saydım, fadail saydım. Ben zaten geçen hafta 30 sayabildim. Arkasında bugüne verdim. Şimdi onlar sayıvereyim. Zikrullah o kadar büyük bir devlettir ki ne altına benzer, ne gümüşe benzer, ne apartmana benzer, ne hiçbir servete benzemez. Çünkü her şey faniyedir. Zikrullah baki. Baki olan zikrullah'tır. Öteki ne mal, ne servet, neyin varsa dünyada senin olsun. Hepsi senin olsun. Ne var? Gözünü yumdun mu hepsi bitti. Kıymeti yok. Ama zikrullah öyle değil. Seninle beraber cennette. Cennete kadar seninle beraberdir. Bunun için insana layık olan dilini, gönlünü Allah'ın zikrine alıştırıp onun üzerinde durabilmek. Yoksa bugün Allah dersin de yarın başka iş yaparsın. O değil. Daimi surette ölünceye kadar Allah'ın zikrini dilinden ve gönlünden çıkarmamak. Ki bu takva içine işlesin de yasak olan bir şeyin yanından bile geçemesin. Şimdi bugün bize çeşit sorgular sorarlar. Acaba şöyle yapsak da böyle olmaz mı? Şöyle yapsak da böyle olmaz mı? Hep kaçamak yolları. Hile yolları. Canım bunlara ne lüzum var? Ne lüzum var? Bana bir lokma ekmek yetiyor. Bir hırkada yetiyor işte. Sana niçin yetmiyor? Bu saltanatta ne mana var? Çok kazanacaksa ne olacak yani? Çok kazanmak iyidir ama halalından kazanmak şartıyla. Yoksa haramından kazanacağın şeyin ne olur? Dibi kıl, tepesi dağ olsa da altı kıldır onun. Kılacaktır o. Sonra ahiretteki azabı da ebedidir yani. Allah'a. Hele bir de harama halal deyiverdi miydi? Yahut onu hiçe sayıverdi miydi? Bugün mesela hiçbir dükkanımız yok ki içki satılmasın. Bütün dükkanlarımız içkiyle dolu. Bu içki satan adam buna eğer ne yapayım halaldır deyiverirse Allah'a sirgeç. Kendisi de gitti küfre, çoluğun çocuğu da berbat etmiş, perişan etmiş. Canım ben onu satmazsam müşteri gelmez. Gelmezse ne olur? Aç mı kalırsın yani? Bu kadar memlekette fıkır fıkıra var. Aç mı ölüyorlar yani? Sen de kanaat edersin. Efendim ev kirası böyle pahalı, işte şu pahalı bu pahalı. Ucuzunda oturursun. Memlekette her sınıf insana göre yer var. Her sınıf insana göre yer. Allah affetsin yalnız. Bu Allah'tan uzak olmanın alametidir bu. Niçin? Zikrinden gafil. Zikrinden gafil olunca Allah'tan da gafil oluyor. Ondan sonra her şey kendisine göre hoş geliyor. Zikrin fevaidinden 34. sayfa. Muhakkak zikrullah her tarikatta ve ehli tasavvuf içinde tüm usul ve kaidelerin ve edeplerin başında. Vilayet alamet. Velilik yani. Her kime ki zikrullah kapısı açılır, ona hiç şüphe yoktur ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin huzuruna dahil olacak kapılar açılır. Bir insan zikrullah alıştı mı? Allah-u Teala'nın rahmetine girecek kapılara açılmış demektir. Öyleyse sen temizlen, Rabbinin huzuruna gir. Her istediğini orada bulursun. Çünkü namaza gelmek için abdest almadan kılamıyoruz. Abdest alamadan namaz kılamadığımız gibi gusülsüz de kılamıyoruz. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın zikrini yapmak için evvela istiğfar edip, tövbe edip günahlardan sıyrılmak lazım. Günahlardan sıyrılamadıkça Allah-u Teala'nın huzuruna girmeye insan hak kazanamıyor. Bunun için diyoruz, temizlen, Rabbinin huzuruna gir, her istediğini orada bulursun. Rabbisini dikkat edin. Rabbisini bulan her şeyi bulur. Rabbisini unutan her şeyden mahrum. Rabbisini bulan her şey onun emrine amadır. Onu unuttun mu? Her şeyden de mahrumsun. Ama dünya seninmiş. Ne olursan ol. 35. Bunlar hep büyüklerimizin bize olan tavsiyeleri. 35. fayda. Muhakkak zikrullah bir ağaca benzer ki bunda irfan ve haller yetişir. Binaenaleyh irfan sahibi olabilmek ve halik da karar kılabilmek için zikrullah ağaçlarından elde edin. Zikrullah ağaçlarına ne kadar yanaşırsan bunun meyvelerinden o kadar yersin. Dediğin kadar da feyiz sahibi olur. Ağaç ne kadar büyük olursa meyveleri de marif ilahide o nisbette güzel, sağlam ve kuvvetli olur. Zikrullah bütün makamların esasıdır. Zikrullah bütün makamların esasıdır. İnsanı gafletten uyandıran, tevhide sevk eden, vakalar için yer ve temel nasılsa, binalar için yer temel nasılsa, ibadet-i irfan ve velilik vesaire bütün makamlarında başı hep zikrullah. Zikrullah olmayınca bunların hiçbiri yok. Bundan gaflet kalbin ya uykusu veya ölüm alameti. Zikrullah'tan gaflet kalbin ya uykusunun alameti veyahut ölümünün alameti. İnsanın ayakta gezmesine kulak asmasa, insanın gönlü açık olmasa, gönüllü olmazsa gönülsüz insanın hayatı ha olmuş ha olmamış. 36. diyor ki zikreden zikrettiği hakka, zakir zikrettiği hakka Allah-u Celle ve Aleyha kurbiyet feda eder. Hak Subhane ve Teala'yı zikrettiği müddetçe de Allah-u Celle ve Aleyha onunla beraber. Bu ne kadar büyük bir gün. Bu beraberlik hususu bir iltifat Subhane'dir. Benim yanımda benim sevdiğim birisi olunca, beni destekleyecek birisi olursa, bir kuvvet sahibi olursa, nasıl ben o kuvvet sahibinden kuvvet alırsam, binaenli Allah'ı zikreden kulun da yanında Allah-u Teala'nın kendisi mevcut. Onunla beraberim diyor. Beni zikrettiği müddetçe ben o kulunla beraberim. Allah bir insanın yanında olduktan sonra artık nesi olur? Bu beraberlik hususi bir iltifat-ı zübhanidir. Kurbiyet, vilayet, muhabbet, yardım, tevfiki bu zikredene hususi şekilde tecelli eder. Yani benim seninle de yok ya, nusratın, tevfikin, hidayetin, hepsi seninle beraber demek. Sen bunların hepsine nail olursun. Bunlar Sure-i Nahl'in 128. sayfasında satırında, Enfal'in 62. Sure-i Tevbe'nin de 40. ayetlerinde sabittir. Allah'ı zikr için bu hususi nimetlerden çok geniş ve büyük nasipler vardır. Allah-u Teala'yı zikredenler için bu hususi nimetlerden çok geniş ve büyük nasipler vardır. Gaflet olunmuyor. Buhari ve Müslim'de de beyan olunduğu gibi kulum beni zikrettiği müddetçe ben kulumla beraberim. Ve benim zikrim için de dudaklarını kımıldattıkça bir eserde de ehli zikir benim meclisimde oturanlar. Ehli şükür ise nimetlerini artırdığım kimseler. Taat ehli ise kerametime nail olanlar. Masiyet ehli ise rahmetimden ümitlerini kesmem, rahmetimden mahrum etmem. Tövbe ettikleri takdirde ben onları dostluyum. Ben tevekkülleri ve temizlenenleri severim. Yalnız şurada şunu da hatırlatmak isterim. Şimdi akşamları, sabahları bize hatim indiriyoruz. Camimizde. Hayır olsun diyerekten cemaat tarafından. Bazı arkadaşlar Kur'an'ı gözleriyle okuyorlar. Şöyle süzüyor gözüyle. Bu gözle süzülen hatime sayılmaz. Gözün hatim olabilmek için dudakların kımıldaması hatta hafif bir şekilde seslerinde çıkması lazımdır ki hatim olsun. Yoksa gözlerle süzülen o senin olur. Burada onun için de değil, dudaklarını kımıldattıkça tabirinden. Yani Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah da hiç dudak kımıldamaz. La ilahe illallah. Bak hiç. Bu öyle bir sestir ki kendiliğinden süzülür gelir. Eğer tövbe etmezlerse, masiyetlerde devam ederlerse, çeşitli iptila ve musibetlere giriftar ederim ki, ayıp, kusur ve günahlarını temizlesin. Yani o felaketler günahların temizlenmesine vesile olmak için Allah-u Teala veriyor. Kulum temizlensin, tövbekar olsun da huzuruma iyi gelsin, aklı başına gelsin diyerek. Bu Allah-u Teala'nın zakir kulu ile beraber oluşu başka hiçbir maiyete, birliğe teşbih olmaz. Yani sen aciziz yani. Nasıl teşbih edelim anlatalım Allah'ın bizde olduğu. Bundan sen aciz. Mesela Allah-u Teala Hazretleri muhsinlerle, takilerle, sabırlarla da beraber olduğunu Kur'an aldığım için de bildiriyor. İnnallâh ma'asabî, İnnallâh ma'asabî diyerek de bildiriyor. Ama bu birlikle bu birliğin arasındaki farkı ayırtma gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetmiyor. Ve lakin bu beraberlik bunların hiçbirisine benzemez. Ve bu beraberliği tarife ve tavsife ne dil ne de ibareler kafi gelmez. Bu ancak zevk ile tadılır ve bilir. Zevk, manevi zevk. Bu zevki mesela nasıl anlatırsınız köre bu beyazdır bu karadır diyerekten. İmkan olur mu? Bu göz işi. göz alacak ki onu anlayacak. Bu beyaz, bu kara. Nasıl ki gözü olmayan insana bir rengi anlatamıyorsunuz. Zevkten mahrum olan insana da onun tadını anlatamazsınız. Ne söyleseniz boştur. Bunun zevki, bu paradan zevk almış. Efendim, neden dünyanın şusundan busundan zevk almış? Bunun zevki oradadır. Bu başka zevkten anlayamaz. Onun için demiş ki, hemen Cenab-ı Hak cümlemize hem de ihlas ile zikrini devam eden kullardan eylesin. 37. fevâid. Allah-u Teala'nın müttaki kullarından en çok ikrame layık olanı dilleri Allah-u Teala'nın zikriyle daima meşgul olanlardır. Kanan hayayı değildir ya, zikali hayanın insana gelebilmesi için bu dilin Allah'ın ismiyle meşgul olacak. Bu dil Allah Allah Allah derken buradaki laf gönle iner. Gönülden çıkmadıkça dil söyleyemez. Bu dilde söyleyişle gönülle birleşince gönülden de bütün azalara dağılır. Nasıl ki kalpten bütün azalara kanlar dağılıyor, bu sefer de Allah'ın zikri dağılır bütün damarların uçlarına kadar. Binaenle bütün vücudun her zerresi Allah'tır. Her zerre Allah'tır. Her zerre, sen Allah dedikçe gönülden bütün zerrelerinde kaç milyon milyar parça içeride parça varsa hepsi birdenlerin Allah Allah Allah Allah diye zikre başladı mıydı? İşte sen o zaman ki zevki bak başka yerde bulabilirsin. Zira bunlar Allah-u Teala'nın emrine ve nehyine herkesten daha ziyade dikkatli ve titiz olmalarıyla beraber Allah-u Teala'nın zikrine Allah-u Teala'nın zikrini kendilerine şiar edilmiş. Yani bak işte burada emri nehi. İttika emri nehi icap ettir. İttika Allah korkusu, yasaklara karşı ne yapıyorsun diyecek. Bunu dedirtecek kuvveti içeriye verir. İttika. Yahut yapılmayan bir şeyi niçin yapmıyorsun diye zorlama. Bu ittikanın verdiği kuvvettir insanda. Bu neden bizde olamıyor şimdi? İşte bu nimet bizde olmadı. Bak şimdi. Uhud mağarası oldu. Medine-i Münevvere'ye gidenler Uhud Dağı'nı görmüşler. Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Burada bir muharebe oldu. Bu muharebede düşman dövüştü. Sana çekilmek mecburiyetine kaldı. Çekilmek. Allah'a karşı. Fakat dedi ki Peygamberimize karşı gelecek sene bu vakitte ikinci harbi hazır oldu. Peki Peygamberimize peş. İş inşallah. Ertesi senenin mevsimi geldi. Kufar tarafı toplantılar gene. Verdikleri söz üzerine Medine-i Münevvere'ye gelecekler. Gelecekler ama gelirken yolda içlerine Allah bir korku düşürdü. Pişman oldular. Geri dönme mecburiyetinden kaldılar. Geri dönme mecburiyetinden kalınca Medine-i Münevvere'ye gelen bir yolcuyu yakaladılar. Dediler ki sen Medine-i Münevvere'ye gidiyorsun. Sana bir deve üzüm vereceğiz. Bir rivayette de 10 deve vereceğiz. Şartla. Medine-i Münevvere'ye gideceksin. Bizim kuvvetimizden bahsederek de onları korkutacaksın. Bunu yapabilirsen sana 10 deve var. 10 deve aldı değil. 10 otomobil. Adam geldi Medine'ye. Ve baktı ki İslam'da hazırlanıyor. Hazırlanıyor onlara karşı. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Böyle bir kuvvet geliyordu karşınızda. Sel dedi. Durmanıza imkan yok. Vazgeçin bu akıldan filan. Bir korku haberler getirerek de. Buna beşinci kol diyorlar ya şimdi. Alamanlar abi dedi bunlar. Korku verme. Bak eshab-ı kiram bu. Allah'ın Resulü var aralarında ve eshab-ı kiramdaki imana bak. Hasbünallah nereden geldi? Hasbünallahu ve nimel vekil dediler. Düşmanın kuvveti varmış kime ne? Rız geldi bize. Allah var bizimle dediler. Allah'ın olduğu yerde kimden korkacağız biz? Asrına binen hadi peygamberin arkasından ver ama çoğu düştümüş. Yani imanın verdiği kuvvete bak. Bu kuvvet ne ile oluyor? Allah'ın emrine imtisalin çizdi içerideki iman kuvvetiyle oluyor. Onun için iman kuvvetli oldu muydu? Korkma. İman kuvvetsiz oldu muydu? Onu kuvvetlendirmek için de Allah demek mecburiyetindeyiz. Namaz kılıyoruz ya hoca efendi. Evet namaz kılıyoruz. Namaz merasim. Emri ilahidir. İmama uyarız yahut evimizi kendimiz kılarız namazımızı. Kafi gelmez biz bu. Evet sizi men eder. Şiyata men eder. Eder ama bu iman kuvvetini sağlayabilmek için bugün muhakkak surette Allah-u Teala'nın ismini dilimizde çok anmak mecburiyetindeyiz ki bu iman kuvveti bize de yerleşsin. Biminali Allah'tan gayrı kimseden korkmamak ve yalnız olduğumuz yerde de Allah'ın emrine muhalefetten korkmak. Çobanın hali gibi. Ya demiş kandıracağız efendiyi ama Allah'ı ne yapalım? Bu kolay bir laf değil efendi. Bu kolay bir laf değil. Sözü kolaydır ama yapabilmesi çok zor bir şeydir. Onun için iman kuvveti lazım. Bu iman kuvveti içinde bu zikrullah muhakkak lazım. Takva insanın cennete girmesine ve cehennemden kurtulmasına sebeptir. Takvan sayesinde cennete girersin, cehennemde kurtulursun. Zikrullah ise Allah-u Teala'ya kurbiyete eriştir. Allah-u Teala'ya kurbiyete vesile olur zikrullah. Ve mertebeler ve dereceler hazır. Mağrib ya. Cennetin derecesinin sonu yok. Hani 8 tane derler ama bu bize misal olarak. Derecelerine son yok. Kur'an ayetlerine nasıl son yoksa ona da son. Onun için üst fevka küllü zivin alim. Bunun için aziz kardeşim. Mümkünse hiç durmadan hemen hakkın zikrini dilinden bırakma. Ve gönlünden hele hiç çıkarma ki hem saadet hem de derecelere nail olasın. 38. fayda. Muhakkak ki beşeriyet iktizası kalplerde kasavet, katılık, zulmet, merhametsiz gibi arızalar olur. Gerek hata ve kusurlarımızdan, gerekse daha sair bilemediğimiz şeylerden dolayı. Arız olan bu kasveti zikrullah'tan madâ hiçbir şey gideremez. Hoca efendi kalbim katı ne olmuş? Acı yemiyoruz. İşte bugünkü hal. Acı yormuyoruz kimseye. Burada adam ölse kimse bir şey bakmaz. İsterse belki bir tekme vurup geçecek duruma düşmüştür. Bir hayır yapılıyor. Bu hayra iştirakimiz nasıl oluyor? Zorla. Zorlamak zorunda. Veysel Karani gibi bir çoban topladığı hurmanın parçalarından hayra bir para ayırabiliyor da bugün milyona sahip insan hayra koşamıyor. İşte geçen bir numarası bizim arkadaş bir zengine gitmiş. Demiş bizim camimizin önünde bir şey yapılıyor. Biraz sizin de katığınız orada bulunsun diyerek de 50 lira çıkarmış. Demiş efendi bu 50 lira. Ufacık bir adam verir bu 50 lirayı. Bu 50 lira. Sizden ben bunu almaya da utanırım. Alamam da demiş. Ne demek 50 lira sizin gibi bir adama? Yani bunun için bunu bir misal ederler. Fıkaranın birisi büyük bir konağın kapısına gitmiş. Bir parça bir şey istiyor. Çıkarmışlar bir ekmek parçası vermişler. Almış baltı bir yerden eline. Gelmiş kapının eşiğine vuraraktan kırmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun demişler dedim size. Ne yapayım demiş. Ya kapınızı verginize göre yapın. Ya verdiğinize göre kapı koyun demiş. Sizin bu kapınıza bakınca buradan işte bana şu kadar şöyle bir şey diye insanın içine gelir. Fakat verdiğiniz şey hiç kapınıza layık bir şey değil demiş. Verdiğiniz şey hiç kapınıza layık bir şey değil. Allah affetti kusurlar. Bu kasveti kalp denilen gönül karanlığının ve kasvetinin alametidir. Bunun için bunu zikrullah'tan mala hiçbir şey gider gün çatmaz ve nurlandıramaz, parlatamaz. Bu sebeple her gün hatta her an üzerlerimize çöken çeşitli kaosları ve cemiyet işlerindeki felaketleri ve kendi işlerimiz dolayısıyla vaki olan hatalardan kararan kalplerimizi temizlemek ve parlatmak, bunu yüzüne, nuruna kavuşturmak, işte ancak zikrullah ile kalbidir. Aziz kardeşim, sen de sabahta akşamda yatarken işine gitmezden evvel muhakkak zikrullah ile meşgul ol. Ama azıcık değil. Allah-u Teala'nın istediği çok zikirdir. Az zikir, münafıklık alamettir. İlla galila diyor Allah-u Teala. Münafık, az zikredenlere illa galila, münafıklardır diyor. İşte deviriyor Allah diyerek de bir parçacık. Bu değil. Çok. Çok demek ne demek? Ne kadar bilmem çok demek ne kadar olur. Hem de severekten ve gönülde yerleştirmesine tesir etmesine kafi gelmez azıcık. Görmez misin? Az ateş kışın hiç odalarımızı ısıtır mı? Azıcık ekmek karnımızı doyurur mu? Azıcık su heraretimizi keser mi? Hele sıcak mevsimlerde. Zeydinoğlu Hammad denilen bir zat varmış. kalbinin kasvetinden şikayet etmiş. O da zikrullah'a devamını tavsiye etmiş. Zira kalpte gaflet, kasveti kalbi mucib olur. Gaflet, kasveti kalbi getiriyor. En iyi ilacı da zikrullah. Çünkü zikrullah hem gafleti giderir hem de gönlü cilalandırır ve yumuşacık yapar. Kalay ateşte nasıl erir de kalp de zikrullahın yanında öylece erir. Ve pamuk gibi olur. O zaman tecelli ilahilerine de masal olur. 39. Zikrullah'ın kalplere şifa var. Zikrullah'ta kalplere şifa vardır. Kalbin yegane ilacı zikrullah'tır. Şimdi her derdin bir de ilacı var. Doktor veriyor işte. Romatizmesininki ayrı. Baş ağrısınınki ayrı. Karın ağrısınınki ayrı. Kalpte var bir hastalık. Bunun ilacı doktorun reçetesinde de yoktur. Eczanede de bulunmaz. Bunun ilacı Allah'ın kitabında. Nedir o? Zikrullah. Gaflet de kalbin marazıdır, hastalığıdır. Binaenaleyh hasta kalplerin devası ve şifası hemen ancak zikrullah. Çünkü kalp nur mahalledir. Daima nur ister. Zikrullah da en güzel bir nurdur. Nura nur ile gidilir. Mekhul ismindeki zat demiş ki, zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ı anmak, kalplere şifa, nasın zikri de kalplere dertlidir. Şair demiş, ya Rabbi, biz hasta olduğumuzda ancak senin zikrinle tedavi oluruz. Bunu biz yapabilir miyiz? Hemen doktora koşarız. İyi, doktora koşacağız ama biraz da Allah'a bakalım. Yok. Aspirin varsa ne yapayım? Allah bilir. Muhakkak zikrullah, Allah-u Tebarek ve Teala Hazretleri ile olan dostluğu başı ve esasıdır. 40. ders. Nasıl ki gaflette hakkı buğzunun esası. Kul, Hak Subhanehu ve Teala'nın zikrine devam ettikçe hakkın da o kulu sevmesine ve onu veli edilmesine sebep olur. Zikrullah, kulun evliya almasına, veli dediği evliya almasına sebep olan şey Allah-u Teala'nın zikriyle meşgulüdür. Hiçbir kul, hiçbir şeyle Allah'a kendisini düşman eder. Allah'a kendisini düşman etmek için gerek kendi zikrini ve gerekse zikredenleri gerekiyor. Bir insan zikretmeyi ve başka zikredenleri de beğenmiyor mu? Hoşuna gitmiyor mu? Bu Allah'ın gazap ettiği insanların emridir. Buna dikkat edin. Mesela şu aptallara bak, oturmuşlardır camide. Herkes şimdi para kazanın derdinde. Bunlar da oturmuşlar da Kur'an okurlar, efendim zikrullah yaparlar. Ne budala herifler. Kendisi giremediği gibi burada oturanları da tayip ediyor. Allah dedikleri için. İşte bu Allah-u Teala'nın sevmediği kulun ta kendisidir. İşte bu adavetin yegane sebebi gaflet. Ve bu gaflet üzerinde bulundukça hakkın zikrini ve hakkı zikredenleri kerih görmekte devam eder. Bu sebepten Allah Subhanehu ve Teala da bunu düşman ittihaz ediyor. Bakışın, felakete bakışın. Zakir kulunu veli ittihaz ettiği gibi zikredeni dost ediyor, etmediği etmeyen o gün bunlar da düşmandır. Aman yarabbim, sen bizi böyle kötü ve felaketli gaflete düşürme. 41. ders. Muhakkak Allah Subhanehu ve Teala'yı zikreden kulunu Cenab-ı Hak gülerek, sevinç ve sürure gark olmuş olduğu halde cennetine ithal eder. Cennetine korkan da gülerekten koyuyor kulunu. Sevinç içerisinde. Hazreti Ebit Derda böyle rivayet eder ki, dilleri Allah-u Teala'nın zikriyle yaş olan, yani kurutmuyor dil, meşgul. Yani yorulmadan daima zikriyle meşgul olan kimseleri Hazreti Allah onları güler olduğu halde cennetine koyacağını beğenir. 42. Zikrullah muhakkak kul ile cehennem arasında bir set bir mani. Zikrullah'a devam eden insan beşeriyet zaten bazı hatalara düşse de bakarsın ki zikrullah onun önüne geçecek cehennemde. Buradan ona salıvermeyecek Allah-u Teala'nın izniyle. Şeriatın 43. Şeriatın emrettiği ne kadar ibadet varsa hepsi bu güzel zikrullahın, bu zikrullahın ikamesi ve icrası için emrolmuş. Ne kadar ibadet var? Çeşitli oruçlar, namazlar, zekatlar, haçlar, neler varsa hayırlar, sanatlar. Hep bu zikrullahın sebebidir. Kezalik, namaz kılınması da Yine bu zikrullahın ikameti içindir. Sure-i Taha ayet 14. Ekibis salah, namaz Allah'ın zikri için en güzel vasıta. Onun için Sure-i Tahrim'de Hazreti Peygamber'in vekili olacak Mehmet'in tayinde Hazreti Ayşe'ye söylediği bir hadis-i şerifini bir alim, ki onu biliyormuş, bilmezden evvel kendisi de Acemistanlı, bunu etrafındakilerine duyuramamış, duyuramadığı halde iken bile bu son günlerinde 17 günde 17 bin rekat namaz kılmış. 17 yahut 18. Ben buna aklıma erdiremedim. Günde bir rekat namaz nasıl? Ben bir gayrete geldim kendi kendime. Bakın nasıl kılabilirim diye. 200 rekat kılabildiğim vakitte hoşaf oldum. Onu bir kere de kılabildim. İkinci defa da kılamadım. Baktım vücudum tahammül etmiyor. Yüze indirdik. Buna da tahammül edemedim. Halbuki Cüneyt 400 rekatı kılmadan dükkanını da açmıyormuş. Çünkü zikrullah. Her şeyden üstün geliyor. Namazdan ayrılamıyor Allah'ın huzurundan. Kur'an'ını okumak suretiyle ve tesbihini çekmek suretiyle. Allah bizi de affetsin de bunların şeysine nail edersin. Ebu Said der ki, şeyhim benim elimden tutup kütüphanesine götürdü. Ve bir kenara çığırdı ve bir kitap çıkardı, okumaya başladı. Ben de bu güzel sözleri can kulağı ile dinliyordum. Bana iltifat edip dedi ki, ya Ebu, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği 124 bin peygamberin, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği 124 peygamberin gönderilmesindeki hikmet ve sebep şu Allah kelimesinin kullara öğretmek için. Allah demesini kul bilsin, Allah'ı bilsin. Allah'ı bildirmek için Cenab-ı Hak 124 bin tane peygamber göndermiş ki kullarım Allah beni bilsinler, beni tanısınlar. Her kim bu Allah lafını yalnız kulağıyla dinlerse, şimdi bu Allah kelamını kulağıyla dinler ve diliyle söylerse. Bu kelime durmaz, hemen öteki delikten çıkar. Bu kulaktan girer, bu kulaktan çıkar. Hiçbir faydası yok. Ya bunu ruhan dinlemek lazım. Bunun iki tane şeysi var, sebep var. Bir kere söylenen söz canlı ağzından çıkması lazım. Canlı insan, yani imanı kuvvetli insan, imanı kuvvetli insan konuştuğu vakitte karşılarındaki insanları eritir. Sözüne bakma. Bu edebiyat kısmı ayrı. Şuna bir numune söyleyeyim size. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oğlu yetişmiş. Güzel. Mezun olur. Son sınıftan. Babasına da hünerini göstermek üzere demiş, baba müsaade et. Bugün ne yapsa ben vaaz ederim. Pekala. Hazırlanmış. Gayet edebiyatına, belalatına, fesatına son derece riayet. Çıkmış kürsüye, başlamış konuşmaya. Herkesi almış bir uyku. Başlamış, hır hır uyuma herkes. Canı sıkılmış tabii. Ya ben bu kadar emek çektim. Bak neler, ne inciler, ne mercanlar, ne yakutlar saçıyorum ama zavallı bak, uyuyorlar yahu. Kızıyor kendisi şimdi. Derken babası gelmiş. Babası gidiyor tabi, inmiş kendisi. Buyur babacan. Abdülkadir gelene de kürsüye çıkmış. Demiş çocuklar, kusura bakmayın ama biraz geç kaldım. Sebebi anneniz demiş, yemek yokmuş evde. Yumurta kırdı da. İşte onu pişirdi, biraz onunla nefakalandım da. Ama bir kaleyan ortada. Bir kaleyan Allah diyen, feryat eden, kendini yere atan. Şişirmiş çocuk. Ya babam ne yapıyor? Anamın yumurta pişirdiğinden bahsediyor. Bak şu hala mı demiş. Harp birbirine girmiş. Kendinden geçmiş herkes. Senin fesahatın, belaletin kaç para arkadaş? İç iş erde imandık. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Rabbil alemin alel-ehhab. Elhamdülillahi hakkahan bihi. Esselatu vesselamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق والنجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم